Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. I niskie ceny od Lidla! I pierwsza okazja, pyszne i soczyste pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów. Las Rąka pomidory po 2,77 w koszyku. I kolejna okazja, mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99 za 500 gramów. A takie mięso mielone po 4,99 aż prosi się na obiad. Mamy 4,99 za mielone? Mamy! I smacznego! Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie po 2,77, a mięso mielone z łopatki wieprzowej po 4,99. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014, 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa proponuje Brukseli zniesienie antyrosyjskich sankcji. Obiecuje, że zniesie swoje restrykcje. Ogólnopolska zbiórka żywności trwa. Kto się dzieli najchętniej? Szczerze? Starsi. Dziś wieczór wróżb i zabawy, czyli Andrzejki. Moskwa proponuje Unii Europejskiej zniesienie sankcji nałożonych na stronę rosyjską z powodu jej polityki wobec Ukrainy i deklaruje, że w takim wypadku ona uchyli swoje restrykcje wprowadzone wobec krajów wspólnoty. Tę ofertę przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksiej Mieszkow w wywiadzie dla agencji Interfax. Niczego nie chcemy od naszych europejskich partnerów. Jedyne, na co liczymy, to by wyszli z bezsensownej spirali sankcji i wkroczyli na drogę znoszenia restrykcji i czarnych list, co z kolei pozwoliłoby nam odstąpić od naszych list. Sprzyjałoby to też uchyleniu przez nas zastosowanych kontrposunięć, oświadczył Mieszkow. Dodając przy okazji, że kraje Unii Europejskiej same strzelają sobie w stopę, gdyż z powodu sankcji przeciwko Rosji w Unii codziennie ubywa miejsc pracy, spada PKB i rośnie bezrobocie wśród młodzieży. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji stwierdził też, że sankcje są bardziej destrukcyjne dla gospodarki europejskiej niż dla Federacji Rosyjskiej. Ale to nie jest prawda. W poniedziałek minister finansów Rosji Anton Siłanow po raz pierwszy przyznał, że jego kraj w skali roku straci około 40 miliardów dolarów z powodu sankcji nałożonych przez Zachód. Na dodatek rubel wciąż słabnie. Sankcje wprowadzone przez Brukselę i Waszyngton z powodu agresji Rosji przeciwko Ukrainie obejmują m.in. ograniczenie dostępu do rynków kapitałowych, zakaz eksportu broni, dostarczania zaawansowanych technologii i usług dla sektora naftowego oraz zakaz eksportu niektórych przedmiotów podwójnego zastosowania dla odbiorców wojskowych. W odpowiedzi na te restrykcje Moskwa wprowadziła swoje kontrsankcje, zakazała importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Norwegii. Jedna osoba ranna i budynek w ruinie to skutek serii eksplozji budynku gospodarczym w Dziemianach koło Kościerzyny. Początkowo wydawało się, że doszło do niewielkiego pożaru, mówi komendant Straży Pożarnej w Kościerzynie Tomasz Klinkosz. Jak strażacy tutaj dojechali na miejsce, wysiedli z samochodu i zaczęli rozwijać sprzęt, to w budynku gospodarczym, w którym miał miejsce pożar, no nastąpił wybuch. Potworny wybuch, budynek praktycznie przestał istnieć. Jeden z strażaków został poszkodowany przez właśnie ten podmuch. Wynikiem tego pożaru było nie tylko całkowite zniszczenie budynku gospodarczego. Rozrzucenie kilkuset pojemników po chemikaliach w promieniu 50-100 metrów i powybijanie kilkunastu szyb w przyległych budynkach. Według wstępnych informacji właściciel posesji przechowywał w budynku materiały pirotechniczne własnej roboty. Teraz przesłuchuje go policja. Wypełniają się kosze wystawione w tysiącach sklepów w całej Polsce. Darów przybywa z każdą godziną. Jeszcze do jutra potrwa świąteczna zbiórka żywności. Teraz zaglądamy do Poznania. Tam wolontariusze są w prawie 50 sklepach. Po pierwszym dniu akcji do poznańskiego magazynu Banku Żywności trafiło około 5 ton darów. Po prostu trzeba pomagać, mówią poznaniacy. No oczywiście, co roku. Obojętnie w jakim sklepie, to zawsze gdzieś, chociaż raz na święta. Co tym razem pani przekazała? No ryż i herbatę. Robert Domiński. Kosze widać pełne. Słodycze dla dzieci, owoce, tłuszcze, mąkę, makarony. Kto się dzieli najchętniej? Szczerze? Starsi. Dają więcej niż sami potrzebują. Gro ludzi, stałych bywalców, wiedzą, że my stoimy przed świętami i zbieramy, także nawet nie potrzebują informacji, że coś takiego jest. Musimy się dzielić. Przede wszystkim do rodzin tych uboższych, do domów dziecka, do pomocy społecznej. Na pewno przed Bożym Narodzeniem żywność trafi do potrzebujących. Andrzejkowe wróżby powoli odchodzą do lamusa. Teraz liczy się przede wszystkim dobra zabawa. O tym, że faktycznie tak jest, przekonał się nasz reporter, rozmawiając z mieszkańcami Kociewia. Lanie wosku, papierowe serce, kartki na wodzie czy pod poduszką, czy wróżba z butów. Wszystkie one kiedyś bardzo popularne, teraz są zapomniane. No jedynie wosk lany na wodę, a później nie wiem jakie. Dzisiaj mamy internet, przecież można wszystko zobaczyć, co jest na bieżąco. Na pewno wszystko się zmienia i dziś coś nowego jest, można powiedzieć. To pan mnie teraz zaskoczył. Zapominamy, to już nie te lata. Wróżby coraz rzadziej. To tylko jest w szkołach jeszcze tam. Nie, w domu na pewno nie. Więc z czym kojarzą nam się Andrzejki? Na pewno zabawą najbardziej. No młodzi to tak specjalnie tam tych starych zwyczajów nie znają. Bo wolimy się bawić. Wszyscy się bawią. Jeżdżą na imprezy, na dyskoteki, na zabawy. Ze Świecia Marcin Doliński. Miłośników bluesa czeka wyjątkowe wydarzenie. W Olsztynie zagra dziś jedna z polskich legend tej muzyki, Nocna Zmiana Bluesa. I nie będzie to zwykły występ. Szczegóły zdradza Piotr Bierżyński z Miejskiego Ośrodka Kultury. Koncert wyjątkowy, gdyż będzie to jednocześnie nagranie materiału na płytę długogrającą, koncert anglojęzyczny. Każdy, kto chce usłyszeć się na płycie Nocnej Zmiany Bluesa Back to the Roots, powinien pojawić się w sali kameralnej pod amfiteatrem imienia Czesława Niemena. Koncert rozpocznie się za godzinę, a to był Serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport, Adam Malecki. Sezon biegów narciarskich rozpoczęty. Na inaugurację w kół samozawodniczki z Justyną Kowalczyk na czele rywalizowały w sprincie. Polka przeszła kwalifikację, awansowała z 26 miejsca, swój ćwierćfinał wygrała, a w półfinale, kiedy prowadziła, przewróciła się. Co się stało, Kowalczyk tłumaczyła na antenie TVP Sport. Zamoczyły mi narty, czyli jeden sen do smaru, który jest pod stopą. Przylepiło się bardzo dużo śniegu, który niestety odlepić się nie chciał. I odlepił się tak, że mnie przytrzymało i się przewróciłam na kolana. No przykre troszeczkę, nie będzie wygrany, ale ja pełna optymizmu jestem przed tym wszystkim, co się będzie zaraz dziać. Ostatecznie Kowalczyk zajęła dzisiaj 7 miejsce. Zawody wygrała Norweżka Marit Bjergen, wyprzedziła Słowenkę Katję Wissner oraz inną Norweżkę Maiken Kaspersen-Falle. Także w kół samo rywalizują skoczkowie. Trwa drugi indywidualny konkurs, w którym startuje 6 polskich skoczków. Nie jest najlepiej wykonaniu naszych zawodników. W pierwszej serii najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Piotr Żyła. Jak na razie zajmuje 24 miejsce. Jak na razie najdalej skoczył Japończyk Noriaki Kasai. Przed chwilą doszło na skoczni do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Niemiec Andreas Wellinger dostał mocny podmuch, upadł na bóle. Na szczęście po jakimś czasie wstał o własnych siłach. W innych sportach zimowych Niemiec Johannes Rydzek wygrał zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Najlepszy z Polaków Adam Cieślar był 37. Ewa Kuls zajęła 22 miejsce w zawodach ksaneczkarskich w Austrii. Weronika Nowakowska-Ziemniak za to wygrała sprint biathlonowego Pucharu IBU. W piłkarskiej ekstraklasie w 2 spotkaniach trwa druga połowa. W Podbeskidzie Bielsko-Biała prowadzi 1-0 z Lechią Gdańsk, a Jagiellonia Białystok remisuje bezbramkowo z Zawiszą Bydgoszcz. W pierwszej lidze piłkarze Termaliki Nieciecza pokonali na wyjeździe Olimpię Grudziądz 2-0. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy naprawdę zimno, w Białymstoku na termometrach nawet minus 13 stopni, w Olsztynie minus 10, minus 7 w Łodzi, minus 4 we Wrocławiu. Niedziela pochmurna, lokalnie przejaśniać może się na wybrzeżu. Temperatury od minus 7 stopni w Suwałkach do zera w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis.

Obiecałem, że będziemy wracać. Big Music, tytuł nowej płyty Simple Minds i Midnight Walking. Drugi utwór. Nic się tu specjalnie nie zmienia, no bo cóż może się zmienić, jeśli chodzi o ten zespół. I to nie jest, przynajmniej nie powinno brzmieć jak zarzut. Robią swoje, grają swoje, a że nie ma już takich wystrzałów czy wybuchów jak te sprzed lat, no chociażby Belfast Child czy Don't You Forget About Me. I tak jest przyjemnie, co najmniej na tej nowej płycie. Polecam bardzo gorąco zestaw 12 utworów. Wszystko zrobione z dużym smakiem i z dużą klasą, jak to zresztą w przypadku zespołu Simple Minds zazwyczaj się dzieje czy działo. No to teraz, proszę Państwa, proszę się wygodnie rozsiąść w fotelach, albo ułożyć wygodnie na kanapach, albo przyjąć postawę absolutnego lenia, bo w tym momencie przez dużo, dużo minut radio ma Państwu właśnie tak przyjemnie towarzyszyć, a Państwo mają się lenić. Ot po prostu. Zapraszam na niezwykłe spotkanie z niezwykłą artystką. Rejestrowaliśmy materiał przedwczoraj i wczoraj. Wczoraj tak naprawdę była obecna tutaj przy zgrywaniu tego materiału, żeby wszystko brzmiało tak, jak jej się to podoba, jak uważa, że jest najlepiej. A ten materiał przedstawimy w dwóch częściach. Oto pierwsza z nich. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Tu Mela Koteluk dla audycji Myśliwiecka 3x5x7. Razem z tobą

intryga trwały prawdy wzór rdzawy sito i niewymowny głód skacz kochanie lecz tylko wtedy kiedy ja będę blisko nie uciekaj sam. Żurawia Origami to drugi singiel, który zapowiedział właściwie płytę Migracje. Piosenka właściwie cudem znalazła się na albumie, bo trochę o niej zapomnieliśmy. Zaczęliśmy tak naprawdę od takiej fascynacji tapem. Kombinowaliśmy, ale gdzieś to zeszło na bocznicę i zupełnie przypadkiem z Markiem Dziedzicem, który jest producentem muzycznym płyty, odkopaliśmy to przy którymś spotkaniu i zabraliśmy się za ten utwór, bo miał dla nas taką energię, taką jasną energię, taką dobrą i no, nomen omen, jest to jedna z najważniejszych piosenek na płycie, tak z mojego punktu widzenia. Żurawie Origami. zasadzie tak daleko, przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że ciebie tak zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie być żadnych ruchów tektonicznych. Thank you. Z tego co wiem, chyba gdzieś w Polsce, jadąc na koncert, czy z koncertu wracając, słuchają teraz Trójki. Drogi zespole, droga Melu, bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękujemy za to, że poświęciliście tyle czasu na to, żeby to przygotować. Bo efekty chyba są piękne, znaczy nie chyba, na pewno są piękne, a poza tym to, że są piękne, wiem, bo akurat w czasie tej sesji, kiedy ją odtwarzamy, przychodzą maile od słuchaczy. piotr.stelmach@polskieradio.pl. 13 prezentów od Meli Koteluk dla audycji Myśliwiecka 357. Przed chwilą spadochron, fastrygi, żurawie, origami, jak w obyczajowym filmie. Na dziś to nie koniec. W dalszym ciągu proszę się nie podnosić z foteli, z kanap. Proszę pięknie leniuchować. Ona będzie państwu znakomicie towarzyszyła i przez to słodkie lenistwo państwa prowadziła. Za 25 minut godzina 18. Melu? Utwór, który za chwilkę zagramy, zainicjował Kornel Jasiński, nasz basista, i bardzo mnie zainspirował harmonią, którą wymyślił do tego utworu. Taką nieprawdopodobną oszczędnością. Tango Katana. Powinnam była przyznać ci rację, bo rację bez wątpienia miałeś, że w życiu to się liczy, co w życiu robić się lubi. Patrzyłam na twoje chude ręce, jak kłódka szczelnie zaciśnięte wybija w pół do pierwszej lecz. Kukułka wybija się pierwsza. Tak lubię dźwięk kukułki tej, nie w rytm informującej, że przed nami tyle czasu jest do wzięcia, nie do wynajęcia. Lubię te szlaki pod sufitem, twoją ręką pomalowane. Pęknięcia wiem, nie zrosną się, to twoje sufitu słoje. Tak lubię dźwięk kukułki tej, nie w rytm informującej, że przed nami tyle czasu jest do wzięcia, nie do wynajęcia. Zagramy teraz utwór zatytułowany To nic, który skomponował Tomek Krawczyk. Thank you. zwalnia z jego przestrzegania. Nieznajomość prawa, dwuosobowy kraj, bez niego wolno znika z map. Nic to nic nadzwyczajnego, nic to nic nadzwyczajnego, nic to nic nadzwyczajnego, nic to nic nadzwyczajnego, nic to nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, nic nadzwyczajnego, nic to nic. Pobite gary to piosenka, którą udało nam się skomponować wspólnie podczas naszej najdłuższej próby w życiu w domu twórczym w Burdongu, gdzie spędziliśmy tydzień pracując nad nowym albumem. Pobite gary. Droga Melu, witaj wysoko. Mela Koteluk. Specjalnie dla audycji Myśliwiecka 357 sesja, nagrywana w tym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj jeszcze artystka była tutaj z wizytą, żeby wszystko przesłuchać, nad wszystkim czuwać, jeśli chodzi o przygotowanie tego materiału. No i zdecydowaliśmy wspólnie. Gramy dwie części. Dziś pierwszą, za tydzień drugą. Za nami następujące utwory: Spadochron, Fastrygi, Żurawie Origami, jak w obyczajowym filmie, Tango Katana, To Nic i Pobite Gary. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Oj, widzę po mailach od Państwa, że to rzeczywiście był relaks. No i super. Relaks z mocną domieszką wyobraźni. Za tydzień część druga. Proszę się już teraz od razu, zawczasu przygotować na kilkadziesiąt minut słodkiego lenistwa z Melą w roli głównej, jej muzyką i wspaniałym głosem. Tak, my wracamy za chwilkę. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą. Ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Myśliwiecka 357. No to jeszcze raz Państwa zapraszam na nasze nocne spotkanie dzisiaj nietypowo. W zastępstwie za Michała Margańskiego od północy do drugiej potrójne pasmo przenoszenia. Live. Because. Samochody. Gary Newman. Myślę, że dzisiaj między północą a drugą, to już będzie właściwie jutro w niedzielę, też zajrzymy na jedną z jego płyt. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na spotkanie, głównie z muzyką elektroniczną. Ale nie tylko. Ale nie tylko. I pięknie dziękuję za wszystkie maile dotyczące sesji Meli Kotelu, jej głosu, jej piosenek i spadochronu między innymi, bo ta wersja chyba z tego co widzę Państwu się spodobała. Oj, stęskniłem się za Beatlesami. No to na koniec dzisiaj od nas, od Anny Gacek, Iwanki Kunewy i Piotra Stelmacha. Misery z płyty Please, Please Me, bo niby dlaczego nie. Pa, pa. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Sure. I won't see her no more. It's gonna be a drag. Misery. I'll remember all the little things we've done. Can't she see she'll always be the only one, only one. Send her back. See? Without her I will be in misery. I'll remember all the little things we've done. She'll remember and she'll miss her only one, lonely one. Send her back to me, 'cause everyone can see. Autopromocja. W najbliższej audycji trzecia strona medalu. Czas na Justynę Kowalczyk i inaugurację Pucharu Świata w biegach narciarskich.